سازن بجن بازن وری حال دل خراب دست به ندستم ای هنارسم دین وقت خواه سازن بجن بازن وری حال دل خراب دست به ندستم ای هنارسم دین وقت خواه جور تر به جان تر تر به خان سر خوسب چی چن دل چی اجد از زی ترک بر از جرگ مکو جور تر به جان تر تر به خان سر خوسب چی چن دل چی اجد از زی ترک بر از جرگ مکو باران چین و داران کتم تره تنار است یا مکم تدی یا مکین مدی تا به مخره تنار است بوشکل و تکوید و ما یار مدره میدر مانگ نوخنی دوست من رسی بوشگل کدی نیدر بوشکل و تکوید و ما یار مدره میدر مانگ نوخنی سمر رسی بوشه گل کدینی در مانگ نوخنی دو سمر رسی بوشه گل کدینی در سازن بجن بازن بخن هزگر بنی شرشوپی دست به ندست کش بکشن وقت سبینه سرشوپی سازن بجن بازن بخن هزگر بنی شرشوپی دست به ندستم کش بکشن وقت سبینه سرشوپی سازن بجن بازن بخن هزگر بنی شرشوپی دست به ندستم کش بکشن وقت سبینه سرشوپی